Ας τα δω εδώ σε αυτό το σημείο, αξιολογώντας μόνο αυτά τα πρώτα ερωτήματα που είχα επιλέξει, και θα συνεχίσουμε όσο τα κείμενα μου δίνουν ακόμη δυνατότητα και υλικό, αναλύοντας τον Άγιο Αναστάτη του Σνέιτ. Αν κάπου ολοκληρωθούν, θα πάμε σε κάτι παράλληλο. Πιστεύω να πήρατε μια γεύση κάλους και ομορφιές της πατερικής θεολογίας. Και αυτή είναι η πατερική θεολογία μας. Εμείς λέμε τα δικά μας συνέχεια. Σταματήστε, ηρεμήστε. Μην τα αναλύετε όπως θέλετε. Μην τα σκέπτεστε όπως θέλετε. Αφήστε την αγάπη να λειτουργήσει πάνω σας και προσέξτε. Μην βιάσετε να βρείτε τη λύση της εξώσεως εργομετρίας. Σιγά σιγά. Όταν θα πάτε Δευτέρα Λυκείου, δεν είναι έτσι? Να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας. Ακούσαμε επανελειμμένως στην Παλαιά Διαθήκη, είπε ο Θεός στον τάδε προφήτη, είπε ο Θεός, είπε ο Θεός. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον εκλείπει στην Καινή Διαθήκη και ο Θεός παρουσιάζεται στους ανθρώπους διαμέσω κάποιου άλλου ανθρώπου. Μπορεί να μας εξηγήσετε κατά προσέγγιση, αν έχετε διαβάσει κάτι, πώς είπε ο Θεός στον τάδε προφήτη, δηλαδή παρουσιάζεται μπροστά του, απλώς του μιλάει, σαν φωνή, σαν τι? Πρώτα-πρώτα, η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους διαχρονικά, επειδή εδώ παιδαγωγή, είναι αυξανόμενη παιδαγωγή. Ο Θεός είναι σιγά σιγά φανερούμενος. Όπως ένα παιδάκι πρώτα-πρώτα, για να σε καταλάβει, του κουνάς μια κουδουνίστρα. Μετά σιγά σιγά του λες μια φρασούλα. Μετά άλλη φρασούλα, όταν μεγαλώσει, του λες άλλα λόγια, δεν είναι έτσι? Η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους είναι τέτοια. Πρώτα ξεκινάει ο Θεός στην ανάκαμψη του ανθρώπου, από την αμαρτία και την καταστροφή του, με θαύματα κουφαντικά. Ανοίγει ερυθρά θάλασσα, βγαίνει νερό από την πέτρα, πέφτει φαγητό από τον ουρανό. Εκοφαντικά θαύματα. Είναι η παιδική ηλικία του ανθρώπου. Και κάτι καταλαβαίνουν. Ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο που πάνε ψάχνουν τον Θεό υπάρχουν και οι δίκαιοι. Η δικαιοσύνη είναι θέμα καθαρότητας καρδιάς. Και αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός εμφανίζεται ή όπως εμφανίζεται στον Μωυσή, μέσα σε ένα μυστήριο εμφανίζεται. Βλέπει μια φωτιά που καίγεται και δεν καίγεται. Περίπου κάτι καταλαβαίνει, κάπου προσεγγίζει το Θεό και ακούει τη φωνή του Θεού. Παρόλο που δεν μπορώ να τα αναλύσω εγώ με τις δικές μου ικανότητες, λένε οι πατέρες, η φωνή του Θεού ακούγεται. Ή έτσι, ή εν την καρδία αυτό. Ο Θεός ξέρει να μιλήσει όπως θέλει να μιλήσει. Ο Θεός, πλάσματα του είμαστε, δεν ξέρει να μιλήσει. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη, αφού περνάει η πρώτη παιδική ηλικία των θαυμάτων, γίνεται σε αυτή τη σχέση του Θεού με τους προφήτες του. Τους καλεί έτσι. Και όσο προχωρεί η Παλαιά Διαθήκη, η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους προφήτες του είναι πιο καρδιακή. Γιατί αυξάνεται το κάλος στο λογικό, οι άνθρωποι αποκτούν περισσότερο γνώση του Θεού, καθαρίζει περισσότερο η καρδιά τους και ο Θεός ομιλεί πιο βαθιά στην καρδιά τους. Πια στην Καινή Διαθήκη όμως είναι άλλο πράγμα πια. Στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι με το βάπτισμα μας γινόμαστε και προφήτες ταυτόχρονα. Δεν γινόμαστε και προφήτες. Γινόμαστε ιερείς, βασιλείς και προφήτες. Αποκτούμε μια βαθιά σχέση με το Θεό. Αυτό δεν καταργεί σχέση μας στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά σχέση του Θεού που λαλεί εντες καρδίας ημών. Κράζον, αβά ο πατήρ. Είναι θέμα καθαρότητας καρδιάς. Και κανείς δεν καταργεί ποτέ την υπακοή στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα ο Θεός ομιλεί πάντοτε μυστικά εντες καρδίας ημών. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, γιατί τώρα μιλώ σε μαθητές πάλι Δευτέρας Δημοτικού για μια εξίσωση τριπλού ορισμένου ολοκληρώματος, παρακαλώ. Και να σου πω, για να είμαστε ειλικρινείς με τα πράγματα, ποτέ μην περιμένετε να πάρετε απαντήσεις σε τέτοια θέματα μέσα από λόγια. Τα λόγια είναι καλά. Τα λόγια είναι όμως συνταγές. Μια συνταγή λέει ντομάτα, τυρί, κρέας και αγκουράκι. Καταλάβατε τη γεύση του φαγητού? Νομίζω όχι. Αλλά συνταγή την έδωσα. Δοκιμάστε και αν δεν βγει να τα ξαναπούμε. Άρα τέτοια ερωτήματα που αφορούν τη βαθιά σας με το δόν δεν απαντήσω. Και τα ακούω λίγο έτσι με κόπο σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι σχέση του Θεού μαζί μας. Εκείνος ξέρει πως θα μιλήσει μαζί μας, θα του πούμε πως θα μιλήσει. Θα το βάλουμε στα κανάλια μας. Τι έλεγα τόση ώρα εδώ? Στραφείτε σε αυτόν, έχετε εμπιστοσύνη. Τι ήταν αυτό που έλεγα? Γιατί είπα όλα αυτά που είπα? Άνοιξα τον δρόμο για αυτό το πράγμα. Τι ερώτημα είναι αυτό? Τεχνικό ερώτημα είναι. Έδωσα συνταγές. Η γεύση είναι δική σας. Αυτό είναι το εστιατόριο εδώ πέρα. Το φαγητό το φτιάχνετε εσείς, παρακαλώ. Εμείς συνταγές μόνο προσφέρουμε. Είναι άλλο εστιατόριο, άλλο είδος, έτσι. Ακούω άλλο ερώτημα, αν υπάρχει. Είπατε ότι υπήρχε μία φράση, το «και σε όποιον θέλει το δίνει», ότι ήταν μεταγενέστερη προσθήκη. Μεταγενέστερη προσθήκη μέσα στην Αγία Γραφή. Ναι. Ωραία. Εμείς πώς ξέρουμε, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, τι είναι από το Θεό και τι είναι μεταγενέστερη προσθήκη ανθρώπινη? Τώρα ρωτάς ένα τεχνικό θέμα, βέβαια. Πρέπει να πω λίγα πραγματάκια μου. Το περιεχόμενο άλλο είναι πνευματικό. Να ξέρετε ότι η Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Μασορίτες πατέρων. Πήραν το κείμενο Μασορίτικο, εβδομήκοντα πατέρες και το μετέφρασαν. Ένα κείμενο Μασορίτικο. Έτσι λεγόταν. Που ήταν μια συλλογή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το κείμενο έχει περάσει από μια κάθαρση, γιατί στην πορεία μερικοί προσθέταν και αφαιρούσαν κείμενα. Θα τολμούσα να πω ότι και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης οι μελετητές, οι ερευνητές του Ισραήλ έκαναν μια έρευνα των κειμένων, τι προσθήκες μεταγενέστερες έγιναν. Και οι Μασορίτες πατέρες, το κείμενο το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά, πήραν αυτό το καθαρμένο κείμενο. Αυτό παντού συμβαίνει και στην Ιεδίκη συμβαίνει. Ένα συνακώδικα μέσα βάζει μια άλλη λέξη και αλλοιώνει όλο το κείμενο. Βλέπετε εδώ πέρα κλασική παράδοση που λέμε ότι το μήλο ήταν το αιτίο της αμαρτίας, δεν υπάρχει πράγμα. Αλλίωση της Αγίας Γραφής ήταν. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα χρησιμοποίησε σε ένα λόγο προαισθησιακό και είπε αυτό δεν υπήρχε ποτέ μέσα. Μερικοί το έβαλαν μετά. Εδώ μια κριτική του κειμένου που δεν μπορώ να χαθώ εκεί μέσα. Αλλά όσον αφορά την Παλαιά Δίκη, όμως έχω μια εγκυρότητα ότι οι Εβδομήκοντα Πατέρες ερμήνευσαν ένα κείμενο όσο μπορούσαν πιο καθαρό, το Μασορίτικο κείμενο. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Και μάλιστα το μετέφρασαν με έναν τέτοιο καλλιεπή τρόπο, που όλοι το ομολογούν και λένε πραγματικά, ότι εδώ η μετάφραση είναι καλύτερη από το πρωτότυπο. Αυτά μόνο μπορώ να πω για τίποτα άλλο. Άλλο ερώτημα είναι, παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε σε κάποιο σημείο, έχασε το παιδί σου, προσευχή σου. Τόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα? Εδώ χάνεις γονείς και δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είπα που είναι τόσο εύκολο. Αλλά είπα που είναι ο μετασχηματισμός. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, χάθηκες μέσα στην απελπισία σου. Κατανοώ τον πόνο και θα πω δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει και τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα του πόνου, όσο και να κλαίμε μαζί, κάναμε τίποτε? Δώσαμε λύση? Γιατρέψαμε κάτι από τον πόνο μας? Ποια είναι η γιατρία του πόνου μας? Ο Χριστός δεν είναι? Πού θα στραφούμε? Σε εκείνον? Δεν είπα που είναι εύκολο. Είτε αλλάξεις τα λόγια μου. Αλλά δεν έχω άλλη λύση. Όσο και να κάθομαι και να αναλύω το θέμα του θανάτου, έγινε. Θα πάμε παρακάτω έχοντας ελπίδα στο Θεό μας. Μιλούσα για το μετασχηματισμό. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Αν αυτό το χάσουμε, χάσαμε τα πάντα. Τότε καταλήγουμε σε μια απέραντη ψυχασθένεια και μια απέραντη απελπισία. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Για δύο σύγχρονες επίκαιρες έννοιες. Η μία είναι ο πληθωρισμός, η άλλη είναι τα επιτόκια και απέναντί τους ο ασκητισμός. Γιατί οι σύγχρονοι εντός παρανθέσεων μεγάλοι δεν τον προτείνουν? Μήπως φοβόνται μην γίνουν εκκλησιαστικοί? Το θεωρώ τόσο απλοϊκό το ερώτημα και τόσο αυτονόητο απαντόμενο. Γιατί μας προτείνουν κάτι καλό? Και ό,τι καλό μας προτείνουν είναι καλό? Ό,τι είναι χωρίς Χριστό και ας φαίνεται καλό, δεν είναι καλό. Κάτι καλό μας προτείνουν λοιπόν. Αν λοιπόν στο αντίκρισμα της πλουτοκρατίας μιλούσαν για ασκητισμό, θα διαφωνούσα μαζί τους. Γιατί δεν μιλούσαν ασκητισμό χωρίς Χριστό. Και εγώ θέλω πρώτα τον Χριστό και μετά την άσκηση. Χωρίς Χριστό απαντήστε δεν μπορούν να δουν. Και επειδή ντρέπονται να μιλούν για τον Χριστό, αλλά είναι αδύνατο να δώσουν τα απαντήσεις. Απλώς θα παλινδρούν μέσα στα σκάνδαλά τους, τίποτα άλλο. Και στη ιδεολογία τους αναζητήσεις. Να είμαστε ειλικρινείς με τα πράγματα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Πώς μπορώ να μετασχηματίσω το έχω στο χώρο του μυστηρίου και αν αυτό μπορεί να δοθεί κάποια συνταγή? Κοιτάξτε, απλά είναι τα πράγματα. Το απήντησε ήδη στην πορεία της ομιλίας. Θέλει να καταλάβει την Εκκλησία, πρέπει να τη ζήσει. Και αν ζήσει την Εκκλησία, τότε μετά θα καταλάβει ότι είναι ως μη δεν έχουν και τα πάντα κατέχουν. Είναι θέμα βιωματικής εμπειρίας. Μου συμβαίνει πολλές φορές. Πριν από λίγες μέρες ήρθα ένα νέο παιδάκι, ένα καλό παιδί. Ήξερε τίποτα την Εκκλησία, ιδέα δεν είχε το παιδί. Στο Λύκειο πηγαίνει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα, μου λέει από την Εκκλησία. Ούτε κανείς με τίποτα, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πείτε μου κάτι. Λέω: πολλά μπορώ να σου πω, αλλά θα σε κουράσω. Ό,τι και να σου πω, λόγια θα σου λέω. Κάθε μέρα παιδάκι μου λόγια, δεν έχω στο σχολείο εσύ. Λόγια, λόγια. Να έχετε μπουχτίσει από λόγια ή κουραστικά πολλές φορές. Λέει ναι, να σου πω, θα σε απαντήσω ό,τι θέλεις. Να αρχίσουμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από σένα. Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι? Πρώτα-πρώτα αρχίσουμε να καθαρίσουμε το ποτήρι πριν να βάλουμε μέσα κρασί, να μπει το κρασί σε βρώμικο μέρος. Και αρχίσαμε κουβέντα περί καθάρισης. Απλή το παιδάκι το κατάλαβε. Να αρχίσω να καθαρίσω το μυαλό μου, τα μάτια μου, σαν να τα βλέπω, δεν τα καταλαβαίνω. Και μετά λέω, αν αρχίσουμε αυτή την πορεία, μου λέει πώς θα το κάνω. Λέω, αυτό το λέμε εξομολόγηση. Μου λέει, πάρε το κάνω τώρα. Λέω, είσαι έτοιμη. Δεν είναι αυτά. Θέλω αυτό μια προετοιμασία. Προσέξτε, δεν πρέπει να είμαστε ακραφνώς αλλιευτικοί. Βρήκα αφιερία το να εξομολογήσω. Να ετοιμαστεί, να σκεφτεί. Μου λέει, θέλω τώρα, μου λέει. Με ενδιαφέρει αυτό που μου είπατε. Το παιδί ήταν ειλικρινές όμως. Καθίσαμε πολλή ώρα μαζί και αρχίσαμε σιγά, δεν ήξερε τίποτε. Και κάναμε ένα πρώτο μικρό ξεκαθάρισμα. Και το παιδί το κατάλαβε, το παιδί το κατάλαβε. Ένα παιδί δεν ξέρει τίποτε, αλλά είχε καλή διάθεση. Κατάλαβε ότι αν αρχίζω να καθαρίσω τον αυτό μας, σταματήσω λίγο αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα και βλέπω αλλιώς τα πράγματα, καθαρίζει να αλλάζει τη ζωή μου. Αυτή είναι μια αρχή πάντοτε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το εντός εισαγωγικών καυτό ερώτημα του χριστιανού, γιατί υπάρχει πόνο στον κόσμο, που απαντήσατε. Παραφράζοντας αυτό που είπατε, σπούδασε στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, από πρώτη δημοτικού πήγαινε στη Δευτέρα Λυκείου για θα καταλάβεις. Από την εμπειρία σας, ένας άθεος που κάνει την ίδια ερώτηση, μια τέτοια απάντηση είναι αρκετή? Και αν όχι, τι άλλο μπορεί να δώσει κανείς σαν απάντηση? Ναι, αρκετές φορές άνθρωποι, δεν τους λέω αθέος, για μένα υπάρχει άθεος. Και μόνο που λέει δεν υπάρχει Θεός, μιλάει για τον Θεό, δεν είναι έτσι? Ας μην πω λοιπόν άθεος. Ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για αυτά που λέμε και μας βάζει σε έναν πειρασμό. Μου λέει γιατί η πείνα και τα λοιπά, γιατί τα παιδιά του Ισραήλ, γιατί το ένα το άλλο. Εγώ πρέπει να γίνω πρακτικός και βιωματικός. Του λέω, ακούστε σας παρακαλώ, εγώ τώρα με αυτά που μου λέτε έχω τη διάθεση να σπάσω το ξύλο. Θέλω να το κάνω. Τι λέτε, ο Θεός θα μου κόψει τα χέρια ή όχι τώρα, να μην το κάνω? Μου λέει όχι. Να το, του λέω. Θα με αφήσει να σας δείρω. Γιατί με αγαπά και δεν κόβει τα χέρια μου. Πιστέψτε, μην είναι κόκαλο. Ήταν απλό παράδειγμα. Ο Θεός αγαπάει τα πλάσματά του και δεν τα καταστρέφει. Και εμείς εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του Θεού μας, ο οποίος δεν θα με αφήσει εμένα την ώρα που πάω να τον δείρω άμυρο από το μου δώσει στο νου μια πληροφορία. Αν έχω στοιχειώδη νου να καταλάβω τι μου λέει ο Θεός, δεν με αφήσει έτσι. Αλλά εγώ στον εγωισμό μου θα ακούσω τίποτε, θα τον δείρω. Και τα χέρια μου δεν μου τα άκοψε. Του λέω από αυτή την έννοια, αγαπητέ μου φίλε, εσύ κακός δεν έκανες στη ζωή σου κάτι κακό? Θα ήσουν σήμερα εξαφανισμένος για αυτό το κακό που έκανες. Πώς έβρες, πώς μάλωσες, πόσους, πόσες γυναίκες κορόιδευσες. Θα ήσουν κατεστραμμένος, ε. Το κατάλαβε ο άνθρωπος. Και μου είπε τη φράση με άλλο τρόπο, ακουσόμεθα σου και πάλι. Αυτό το αρείο πάγο, έτσι. Να δώσουμε το λόγο σε Βασμία τότε. Χαίρομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, που βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Και δεν σας κρύβω ότι τη βραδιά αυτή την περίμενα σαν μάνα από τον ουρανό, γιατί πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτές οι συγκεντρώσεις, οι πνευματικές συνάξεις μας μεταμορφώνουν, μας αναγεννούν και μας πλουτίζουν πνευματική δύναμη για να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στη δύσκολη ζωή που ζούμε. Και όπως συνηθίζω σε αυτές τις συνάξεις, θα πω μερικές σκόρπιες σκέψεις από αυτά που άκουσα και από αυτά που κατάλαβα, και αν κάτι δεν κατάλαβα καλά, παρακαλώ τον πατέρα Κωνσταντίνο να με διορθώσει. Θα μεταφέρω, είπα, σκόρπιες σκέψεις που άκουσα. Ο Θεός μας έκανε φανερούμενους να μετασχηματίσεις το ωραίο κάλος. Ερχόμαστε στην Εκκλησία όχι για να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά για να συναντήσουμε το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τον Αβραάμ, «Εν σκηνές κατοικήσας», ενώ είχε όλα τα αγαθά, να μετρηθείς, να κριθείς στο ελάχιστον. Τα αγαθά σου πρέπει να γίνονται με δάκρυα ευλογημένα. Να έχουμε την ελπίδα μας εστραμμένη στο Θεό. Μπορεί να γίνει Άγιος, αρκεί να θεωρεί ως μη έχοντα όσα και αν έχει. Η ζωή του χριστιανού όπου ζει είναι ασκητική. Να έχουμε εμπιστοσύνη ακλόνητη στο Θεό. Ο Θεός πάντοτε μιλάει στους ανθρώπους εν τες καρδίες αυτών. Και ένα τελευταίο, στα 6 χρόνια αυτά που είμαι επίσκοπος στην τοπική εκκλησία, έχω κηδεύσει 180 νέα παιδιά. Οι περισσότεροι λέγουν και ακούω την ώρα της κηδείας, την ώρα της ταφής και άλλες στιγμές να λέγουν οι γονείς, συγγενείς, φίλοι, γιατί Θεέ μου, μου έκανες αυτό. Και όπως είπε πολύ σωστά ο πατήρ Κωνσταντίνος, τι κερδίζουν λέγοντας αυτές τις σκέψεις, τις φράσεις. Ο Χριστός θα δώσει παρηγοριά, θα δώσει κουράγιο, θα δώσει δύναμη και όπως είπε και ο πατήρ Κωνσταντίνος, δεν είναι εύκολο ο θάνατος, χρειάζεται ηρωισμός και δυνατή πίστη. Αυτή η πίστη στην Ανάσταση, στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τελειώσω και να ευχαριστήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο για τις ευκαιρίες που μας δίδει στην περίοδο αυτή και όλους εσάς που έρχεστε σε αυτές τις ωραίες πνευματικές συνάξεις. Και να παρακαλέσω κάθε φορά που γίνονται αυτές οι συναντήσεις, κάθε Πέμπτη, όσο ότου τελειώσουν, να είναι ακόμα περισσότεροι. Διότι πιστεύω ότι όσοι δεν έρχονται, χάνουν. Όσοι ερχόμαστε, κερδίζουμε τον πνευματικό λόγο και τον πνευματικό οπλισμό για τη ζωή μας. Γιατί είμεθα αδύναμοι, είμεθα αμαρτωλοί και θα έχουμε ανάγκη από πνευματικό πλουτισμό που είναι ο λόγος του Θεού δια της Καινής Διαθήκης, δια της Παλαιάς Διαθήκης και δια των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ. Θεό να είναι μαζί μας. Κύριε Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστώ, Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.